جمعې مبارکه سوره چې د قران عظیم شان د شپېته سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده یوولس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم الله په پاکي سره یادوي هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي پادشاه دی ډېر سپېڅلی دی برلاسی او د حکمت څښتن دی هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رمغه ذات دی چې د ناپوهانو یعنی اومیانو په منځ کې پیغمبر په خپله له هموغوی نه راپاڅو چې هغو ته د هغه آیاتونه اوروي د هغوی ژوند سپېڅلی کوي او هغو ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي په داسې حال کې چې له دې نه مخکې هغوی په څرګنده ګمراهۍ کې غورځېدلي وو وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم او د دغه پیغمبر بیا سات د هغو نور خلکو لپاره هم د اچلا تر اوسه له هغو سره نه دی او ځای شوی الله بر لاس ہے او د حکمت سیختن ده ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم دا د هغه فضل ده چاته چې خوخه شي ورکوي او هغه ستر لورون کړه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين كم كسان چه ده تورات حامل گرزول شویو خو هغوی ده هغه پیټه پورته نکرد د هغه مثال د هغه خره په څیر دی چې په هغه باندې کتابونه بار کړی شوی وي له دې نه هم ډیر بد مثال دی د هغه خلکو چې د الله آیاتونه دروغ ګڼلي دغه چې ظالمانو ته الله هدایت نه کوي قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان دوی ته وای اے هغه خلکو چې يهوديان شوی یي که تاسو په دې انګیرنه مغرور یي چې له نورو ټولو خلکو پرته فقط همدا تاسو د الله نازولې نو د مرګ هیله وکړئ که تاسو په خپل دغه انګیرنه کې رښتونی یي ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين و دوی به هیڅکله د هغه هیله ونه کړي د خپل کړو له عمله چې دوی کړی دي او الله دغه ظالمان خو پیژني قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون دوی ته وای لکم مرګ نه چې تاسو تخته یې هغه تاسو ته راتونکې ده بیا به تاسو د هغه ذات حضور ته وړاندې شئ چې په پټو خاره باندې پوهې دون کېده او هغه به تاسو ته وخی چې تاسو څه کول یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اي مؤمنانو کل چه ده جمعه پا ورز دل منزل پار ندا یعنی آزانو شی نو ده الله ده ذکر یعنی المنزل خواته وزغلی او پیرل پلورل یعنی اخیستل خرچول پریگ دی ده استاسی لپار دیر غورده کتاسی پوهیگی فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون بیا کله چې لمونځ تر سره شي نو په ځمکه کې خواره شي او د الله فضل ولټوي او د الله ډیر ډیر یادونکي اوسي خای چې تاسو ته فلاح په برخه شي. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وكله چې دوی سوداګری او لوبنندار کیدون کې ولیدله نو ده هغه خواته وخوځیدل او تی ولاړ پری خودلې. دوی ته وویل الله سره چې څه دی هغه لوبنانداری او سوداګری نه غوړې دي او الله تر ټولو ښه روزي رساندی.